کبھی گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کبھی گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ، نیک کب اے میرے اللہ، نیک کب اے کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا سخسیا نظر آکی کیوں کرسا ہوں گا یا رب، نظر آکے بے مجھے آ سہوں گا گا یا رب آئے معمول اسی گرمی بھی سہی جا العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی ایک روز بغداد معلی کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج 27 رجب المرجب کی آخری گھڑیاں ہیں، اب چند ہی دنوں کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ ماہ شعبان المعظم کی آمد ہو جائے گی، اور شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان کہ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا، اور سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت اللہ الولی لفظ شعبان کے 5 حروف یعنی شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، خیر البریہ، سید الورا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم دعائے افطار کے سلسلے میں حاضر ہیں، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ آنے ہی والا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکات نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور یوں ماہ رمضان مبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماہ شعبان المعظم میں نفلی روزے رکھنے والوں کے لیے برکتیں، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے سنا کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان مبارک سے ملا دیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اسی طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سیدہ عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سال مرنے والے ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 27ویں تاریخ کا روزہ بھی الحمدللہ کئی مسلمانوں نے رکھا ہوگا، اس کی برکتیں حاصل ہوگی کی ہوگی۔ رجب شریف کے مبارک مہینے کے آخری دن ہیں، اور رجب کے فوراً ہی بعد ماہ شعبان المعظم کی آمد ہو جائے گی، اور یہ میرے آقا کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے درود پاک پڑھے جائیں، شعبان میں نفلی روزے رکھے جائیں، عبادت کی جائے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کا یہ رسالہ اس مہینے کی برکتوں کو پانے کے لیے، مزید جذبہ بیدار کرنے کے لیے، آقا کا مہینہ شعبان کے فضائل پر امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ، آقا کا مہینہ، یہ رسالہ خود بھی لیں، پڑھیں، اپنے علاقے میں محلے میں تقسیم کریں، تاکہ دیگر مسلمان بھی شعبان میں نفلی روزے رکھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ شعبان المعظم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، او مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی علوس کا پیکر قریب آ آسرا یا رب فقط تیری رحمت کا آسرا یا رب وہ مغفرت اے سلطان انبیاء یا رب وہ مغفرت سلطان